fekke nak mom day jébér mom kiñ fassé day jambu jigen man na muy jambu jigen bu soti man na mu lal ci njam kiñ goré lénam bayi lénam koku bu fekke na gis da idam yari lap lay don man na buñ ko fassé fekke da ma jëkël jëkël ja fassé ko yari lap lay don bu amé yari lap rek dal li mëna sey wat mo xam gor su jigen sa mo xam jébér ba duñu sét ba xam jëkërëm ja ko yoron ba fassé ko gor la wala jam la mom jigen ci wop lañu sét rek mom bu dé gor ñu waxal ko yetti lap da nga dana gis dérét bu dé jébér ñu waxal ko yari lap waye légui nak amatul téxalé ñëpp rek gor lañu képp ku ñu fassé dal da fekk nga gis dérét mom ay lap ngay wañi ba am yetti lap rek dal di mëna wuti wat jëkër wal aqra'u aqra'u hiya ñom al athar ñoy lap ya allati ya nga xamné bayna damayni nek nañ digënté yaari dérét ya bisun borom né wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurwin yetti quro yoy batu al qara'u dañ jang qara'u dañ jang qur'u yef ben la dana firi lab di firi mbeureuk su ko defé nak ci yoonu malik mom dañ koy firi ay lab xamné kon jigen ji ay lab lay wañi suñ ko fassé ta fekk mu toll ci lab day wañi goga lab muy genn su ci saaté dérét ba lab muy yaari lab su ci saaté dérét nak ba lab mu dal nek yetti lab waye nak lab gogen wax né moy lab gu ñettel ga kat bu tollo ci lab ga di su ko maye fa saasa dañuy bayyi ba dérét top ca bu ci dérét topé lañuy xamné lab gu ñettel ga matna buñu fassé jigen ja ci jamono gis dérét nak mom day bayyi ba dérét jojé jeex lab ga ci seus ci lay tambalé wañé nga xamné kon mom dana dem ba gis dérét ñentélam ñu door ko saña maye nu leral fofu ne bañuñu ñu maye jigen ci jamono yam gisé dérét dédét dañuy bañ kay ku fassé jigen ca bu mu gisé dérét waye bañuñu ku maye jigen ca bu mu gisé dérét fa in kanat dem nek na mi man di jigen jo xamné lam tahid matuta mbeureuk aw mi man wala muy jigen jo xamné qad ya'isat nagona min al mahid ci mbeureuk fa salasat ashhurin kon yett wer lay doon fil hurrat ci gor wal amati ak jeber bu fekke kañu fassé da ndawé ba du gis dérét mba mu magé ba du ko gisaté kon idam yett wer lay doon mo xam nak day gor mo xam day jeber batay nu léral fofu né bis bañ ko fassé dañuy sét waxtu wa buñ ko fassé ci ñëk fenku fajar mom dana wañi walé bis boba manam dal bi jant bi soyé jëm ci ñu noddu salatu bu fekké digënté bobu lañu ko fassé kon dana wañi bëcëk bi nga xamné ci la jëm tambalé ci ñett wër ya waye nak gannaaw bu fajar fenké la ca dalé ba jant ba so buñu ko fa fassé mom jigen ja bis boba du ko wañi walé ca ñett wër ya bis ba ca topat ci lay tambalé wañi ñett wër ya wa iddatul hurrati iday gor su jigen sa al mustahadati say aji amé dérét jangoro awil amati wala jébér ba fi talaakh ci passema sanatun at lay doon kañu fassé mo xam day gor mo xam day jébér bu féké day gis dérétu jangoro té duko mëna xamé dérét dëgg dëgg koku faaw dana tok diiru at doora mëna wuti waat jëkkeur ndax dañ koy toglo juroom ñent wër mudi ak lablu juroom ñent wër ya maté ñu tek loko ca ñett wër kun mu dal nek at té bu fekkone ni man na xamé dérét yi jangoro ja ak dérét ju wër ja nekul jangoro kon mom bu gisé dérét ju wër ja dana ci xamé né mom mi ëmbut mu dal di mëna wuti jëkkeur wayé nga mëntu xamé nak yaari dérét yi mom na tok diiru at batay ko xamne da gisul deret te la ko to gis kat xamuko amul ben sababu buñ ne moté mu gis deret mba bok la té mu gis ko moy tawat diko dal ci yaramam koku paté at ben la na tok at mu mat seuk doora wuti jëkër nga seetlu ne da tudde at ma lepp idda waye dedet juroom yent weer ya ak lablu lay doon yett weer yeen cey tek nak ba mat at moy doon idda ja deug deug te kat bu toge lolou ba nopi tam yek ci biram li nuru ne ab ambu la xawa sikki sak ni amuna ambu dañ ko wax ne ko togal rek ba kera ngay xamne yow mi amune ko ci yow lolou na mana yag bu mat ñent at jenn wax ji ba juroom yat tax kan jaay yag ambu mom juroom yat moy wax ji gëna sori am ñu wax itam ñent at kon jappal ne jigen ji nga xamne doon na edaw am lu yek ci biram lo xamne xamul ba xam dom la am du dom amu ci lu ko wor koku mom tay tok rek ba kera muy tok ñent at ba juroom lolou moy gën jaay yag ambu mom xamne am mënu ko am taju duut wa iddatul hamil iday aji ambu fi wafatin ci ak fatu aw talaqin wala passé wadhu hamliha modi mucc ambam ba mo xam ambu ba matna mo xam ambu ba matut karan mo xam nek na horotan di gor aw amatan wala muy jeber aw kitabiyet wala muy ko juk tere iday ku ambu mom modi rek judduk ambu ba mu ambon su juddo rek idam jeexna mo xam dañu ko fasé mo xam jeukeram dafa faatu mo xam day gor mo xam day jeber mo xam day julit mo xam da bok ci diine yahud ba nasran waye nak bu fekke ni ambu ba di suko bayale gor ga ko ambal niki njaalo mom dañuy bayyi ba lamu ambon juddu mu tegaat ca yetti lab bu ca tegaat te yetti lab nak iddaja doora jeex te wax ji gëna woor moy duñu wañi am nga dom mudi ak lab dañuy bayyi ba mu am dom ba nopi tegaat ca yeneen yetti lab le wasin wo muy genn lab waye wax ji gëna woor moy jeesu ko wañi wal day togaat ba amaat yeneen yetti lab yu bokku te wasin wa degam dom ja tu dom yoon wal mutallaqatu kanyu fasé allati ka nga xamné lam yadkhul jëkër wërton bi haak mom lahidatu det idda alayha diko wax jigeen biñ ko fasé té jëkërum je jëti wutak mom dara ak may rek mo doxon seen digënté kon jigeen joj idda wëru ko dañ ko may war fi sasa batay bu nexé ko katakon mo wulbeuti ko takkat ko ndegam lam ko fasé matul ñett kon jappal né kuñ fasé té mo kañ ko mayon jëti wuñu won dara lumay bung rek fa jaaron way jottu ñu dara kon bu ko fasé rek fi saasa man na daldi wuti wa jëkkeer waye nak ku mayen jëkkeer fa jëkkeer jëfaat du ko té idaw faat mom aju wana taqali ho waye betul hurrati hiday gor su jigen ñu wafaat ci faatu arba'atu ashhurin yent wer la wa ashhurun ak fukki fan karan mo xam nek na sahiratan di gone aw kabiratan wala muy mag daxal mo xam wetton na bi ak mom awla mi dox lolou wetton ak mom karan mo xam nekkon na muslimatan di julit bi jigen aw kitab yet wala mi ko juk tere neena bu fekke ne jamane wi talife la jigen ni nek ñaar gor ak jeber kon neena bu de gor mom jikeram fatu idam dana wara mat yent wer ak fukki fan ni cher nak ba xam mom jigen joju gone la wala mag la mo xam jëkkeer ji wétna ak mom mo xam wétta ak mom mo xam julit la mo xam da nek diina yahoon ba nasara luñ ci mën doon dal nekam gor la rek mom dana wara iddaw diirum ñent wér ak fukki fan su amé ñent wér ak fukki fan nak té nga xamné gis na dérèt ci biir ñent wér ak fukki fan kon man na dal di wuti jëkkeer bu féké né it da tolu won ci nampal ga tax gisul deret batay man na daldi wuti jeuker bu fekke ne itam mom day am ñeenti wéré fukki fan waxtu gis deretam doore ñew niki mom dafa aada wawon juroomi wéer yu ne lay gis deret té naka mu ci deret balaap ca jeukeram faatu kon xam nga bala ko gisaat am juroomi wéer té kon dana wéssu yenti wer fukki fan waxtu ci deretam doora ñew ku melni koku batay bu yenti wer ya fukki fan matay rek manes na ko daldi maye waat yoyep dal mom gis nga ne dir bi wax bu jexé rek manes na ko daldi mayewat waye nak bu fekke day ko xamne gisul deret ci dirup yent wer yak fukki fan tayit la tay mu gis ko moy jangoro ju nek ci yaramam mba da meunta xamé deret jangoro ak dudul de jangoro ne mom mi gis deret waye meun leena xamé mba bok ñakam ñaka gis deret dal mom xamuñu dara luko sabab yoy mom ño bok bala mu ne wuti wat jeuker rek faaw nañ bayyi ba mu gis deret mba bu fekke gisul deret mu am juroom yent wer tax bo amé juroom yent wer mom bu ëmb nekké ci mom dana wara feñ su amé juroom yent wer nak kon té gisul deret waye yegul ci biram dara lumina tablina ëmb laam du ëmb kon man na wuti wat jeuker waye kat su fekke amna juroom ñent wer waye amna lumu ñaaw ndor ci biram ne ëmb la kon lañ la waxon rek day tok gën ja yaagi ëmb te gën ja yaagi ëmb moy juroomi at ba ñenti at daga mi ngi woral diku bopum rek mom ci ëmb mom na tok ba ag ci ñenti at ba juroom yi sax mo gëna wor ndax mo gëna sori budé nak jigen je jeukeram faatu da fa ndawé badu gis deret mba mu magé badu gis deret mba sax yalla def na jeukeram jottu te wet ak mom ak may rek mo fi doxone jeuker je faatu mu daldi wara idaw ñi mom kum ci man doon rek bu yenti wer yaak fukki fan maté man na daldi seyi wat amul dara luñ cey negandiko wa fil amat nek na ci jeber wa man ak nga xamne fiha nek na ci mom baqiyatu riqi ndesiti ñam shahrani yari wer wa khamsu layal ak juroomi guddi neena nak bu fekke ne ka jeukeram faatu day jam bu soti moy jam bu jigen bu soti ba mu lal ci ñam kon day am yari wer ak juroomi fan muy xajub la nga waxalon gorsa malam tartab li fek sik sakawut al kabiratu magma datul haydi may borom burak pit akhirih ci yexem ga an waqti wal si waxtom fataqhudu kon dana jekki hata da sahab ba dem arribatu sik sakaga jamono jam don talif nga xamne dañ don tekkale gor ak jam kon jam bu jigen bu jeukeram faato idda moy hajub la gor dan tok té lolou moy ñaari wër ak juroomi fan waye momit da ngay wax né bu féké ni dal jëkërëm jëfaatu jotté wut ak mom dara da faatu rek mu wara idaw mba bok mom dafa ndawé mba mu magé badu gis dérèt kon mba bok farna gis dérèt ci dirup yaari wër yek juroomi fan mba la té mu gis ci dérèt moy nampal yoyëpp kon dal ne meuna wuti wat jeuker ci bimu amé yaari wér ak juroomi fan waye nak bu fekké né mom jeukeram wéton nak mom tayit dana la gis dérèt té gisul dérèt ci diru yaari wér yek juroomi fan kon koku na xaar ba am yett wér moy gëna wor na dem ba mat ñett wér mo gëna wor tayit bu amé yett wér ya té wolo liko ci bopum ëmbu té aajo mu tok juroom ñent wér mudi ak lablu bu togé juroom ñent wér nak té wor ko ni mom mi dara ëmbu nekul ci mom kon man na wuti wa jëkër bu juroom ñent wér ya maté yit té wolo liko ci bopum ëmbu daldi wara xaar gën ja yaagi ëmbu té modi juroomi at lému wax nak tambalé ko ci malam tartab al kabiratu datul hayd bi ta'khirih mom gor su jigen si ak jeber bi ñoko bokule ko ci xamne jeexal nga sadiruk idda te budé gor su jigen si moy yent wer ya ak fukki fan budé jeber bi moy yaari wer ya ak juroom fan ko ci xamne jeexal nga dir bobu waye gisoo ci deret te waxtu wa nga wara gisee deret da ak segut kon do dal di wuti jeuker fa sasa ngay xaar rek ba ameto genn woloriku ci sa bop lol nak ma ngay amé ci nga tok bu yag nga gis deret mba nga dem ba am juroom yent wer so gisee deret mom dana la wor ne yow mi ëmbo so amé juroom ñent wer itam bu ëmb nekké ci yow warna feñ waye nak nu fatlé né bu amé juroom ñent wer ya yek ci biram nak lo xam da japp né ëpp ëmb la manam dal ragal na né ëpp ëmb la kon kat dañ ko waxé won faaw mu tok gën ja yaagi dirup ëmb té moy juroomi at ñu baña faté né sa yu jigen ji ñaawé ndor ci mom mi ëpp ëmb nek ci biram li fek mu ci am lu ko wor rek mom du saña wuti waat jëkkeer xana mu déma dem ba tok dirup gën ja yaagi ëmb té moy juroomi at su boba nak mom ñu xamné loola du ëmb ndax gën ja yaagi diru ëmb mom mën ta wéso juroomi at gën nga sori wa amal lati dal jébir ba nga xamné la tahid du mbeureuk li shahrin ngir ak ndawé aw kibari wala ak magé waxat banata jëkëram wéton na biha ak mom falatun ka hudif ko tak fil wafati ci fatu ga illa ba'da salasati ashhurin dara ci gannaaw yett wér lol da ko wax rek waye sukkandiko wuñ ko ndax da wax ne jébér bo xamné jëkërëm wéto nak mom bu féké du gis dérét ngir ak ndawé ma tax wala ngir ak magé ma tax ndegam jëkërëm wéto nak mom doora faatu rek faaw dana tok ba am ñetti wér doora wuti wa jëkër wax jëgël wër nak moy koku ndegam mom la ko té gis dérét moy rek ak ndawé mba ak magé bu xasse am ñaari wér ak juroomi fan rek doyna seuk man na daldi wuti wat jeuker ta aaje wo mu xaar ñetti wer kay moy jeber bo xamne jeukeram weto nak mom laata muy faatu te jeukeram daana am dom te mom mi dirupi yaari wer ak juroomi fan jisufi deret ben yoon mom tol na ci gis deret te jisufi deret ben yoon te jeukeram weto nak mom te daana am dom koku kay moy aaje wo mu xaar yetti wer ta baña yam ci yar wer ak juroomi fan kon nga japp tekkale bobu wal ihdadu tenji moy ñaawlu an la taqraba moy bañe jage al mu'taddat aji hiddaw ja min al wafat ci fatu che andara min sinat ci wajtaay bi huliyin ci ay takay aw kuhul wala sungal aw khayrihi balul mom tenji moy ñaawlu moy jigen ji negam ci kërëm fatuna bañu laal dara ci wajtaayu aduna de xéti yéré yu rafet ba xét takay ba xét gu neex yépp dal moytu ko ba diru idda ji jeex dañu ko mina tuddé muru fekk na muru mom budé sang awra ji nam waré won jigen ji ba jëkërëm faato gut batay bu jëkërëm faato non rek la koy waré amu ci genn soppiko kon bo dege ñu wax muru tan tudde ko legi fi teñji xamal na rek moy jigen ji ndegam jëkërëm genn aduna mu sam ormay jëkërëm ji doora genn aduna baña laal wajtaayu aduna ba kera idda ji jeex lolu kep kat moy muru ga moy teñju ga ba nga tudde ko ak ñaawlu yiñ ci boole yépp nak mom day sonal jigen ji ba noppi te du ci am tuyaaba melne tegg muy tek ab layo ak ay paka mba sak bis bu muy sangu mba sak bis bu muy foot mba bu foté bo wér ko li fek lam wéron di wow du saña genn yu démé nonu lool lepp a day rek la kon nak jëpp jigen jo xamné tollu na ci jamono yi muru day laaj ko xamné ku amu xam la ku amu mandu la mu léral ko rek la nga xamné mom la sañ ak la mu sañut mu yam ci kep bañ ca doli dara ndax bu du lolu te cey tego ciona yu reey reey te du ci am genn tuyaaba na moy titam liñu waxna day ñëk julli bala waxtu wa jot bañuna binde ñaar jigen bañat te cey am ku jité morom ma ba ñu defene seen jëkër ci faatu mom lañuy liggéeyal mom lañuy jaamu ci misal dedet yalla rek lañuy jaamu waxtu julli sotu koot te jigen du jité morom kenn ku nek day julli julli bopum rek nañi moytu itam talal seeni tank jëmele khibla te du ngant ko waral ndax dañu bëggoon ku fonk khibla ba nga xamné do talal say tank jëmele ca ñom da melni dañ leen di wax ni ngeen talal seeni tank mu jëm khibla te duñ ko saña bank ba mujj day metti ci ñom te lolu bank gay lañu waran def ba bok suñu démé mënt ñak ñu dor ko talal jëmele khibla kon dal ku tollu ci muru gogu dal na laaj bu baax ñu xamal ko te mu top lañ ko xamal bañ ca sonu ciono bo xamne da nga ci am far bakkar te do ci am tuyaba wata tani bu dina tet asibaha ciub ga kullahu leppam ilal aswada ndari ajnul kuk neena kuy teñi namay to sol yere soup degam dañ ko soup ngir waje ko ko meuna sol bu de ci aade arab yi nga xamni bobu dañu ko ma sa am aw naqar ngay sol yere yu ñuul kon ñom meuna ñoo sol yere yu ñuul ciub gu ñuul ndax lolu aade seen aade la ci ku tol ci naqara kon bepp yere bo xamne rek dañu koy waje fofa mom duko saña sol ci jamono yamuy teñji mo xam dañ ko soup ciub gu ñuul wala ciub gu mel neneen budé nak dañu aado yéré sangam ku am naqar dang koy sol kon yéré yu mel nonu man nako sol ndax mom da amu naqar day teñji day ñaawlo waye da lepp luñ ci waji ci xéet yéré rek ak nuñ ko mën di soubé ak nuñ ko mën di rafétalé mo xam da ñuul mo xam da mel neneen negam luñuy wajjal ci bëreb bobu rek mom duko saña sol diru edda ji jeex wata tani bu dana tet atti beugat kullaho leppam na moytu lepp lu neex xet duko saña laal wala taxtadibu durexo bihnaayn ci fudan wala taqrabu te du jegeñ duhnan diw mutayyiban gudi guñ teyal wala tamtashitu te du jarto bima ci lo xamne yaxtamiru day jaxaso fi rasiha ci bopam du saña fudanu du saña diwo diw gu neex du saña jarto kawaram dara lu neexet lo xamne da bok ci xeti gëtti am da lepp luy xetu wajtaay mba xetu lu neexet rek nakoy moytu wal amati warna jeber wal hurrati ak gortu jigen as sahirati kay aji ndawé wal kabirati ak magma al ihdadu tenji tenji gog nak mom neena ka jëkëram faatu dañu ko fay sant ak ku man doon xam ka jëkëram faatu dal mom mo xam jeber la mo xam gor la mo xam goné la mo xam mag la tenji gogou te moy ñaawlu baña sol yere yi wajtaay balu neexet baña laalu neexet on lu ko war la señu ko bañ waxtu li fa wotef nak fil kitab bi yecc ko juk téré manam bu fekke ne jigen ji dafa ma kon ci diine yahud ba diine nasran jëkërum faatu di ab julit ida jam mënu ko ñaka sam waye ndax dana tenji wala du tenji nak ci lañu wuté wax ci gëna wër nak moy waaw dana tenji kay dana ñaawlu walaysa halal mutallaqati deddi war ku ñu fasé ka ihdadun tenji te moy ñaawlu manam jigen bu ko jëkërum fasé du aajo mi bayyi wajtaay dedet ka jëkërum faatu kay lañu wax mu bayyi wajtaay ndax sam or may jëkërum ji faatu waye ko xamné jëkërum faatu da ko fasé rek du aajo mi bayyi wajtaay man na waj mom wa tujbaru def na forcé al hurratu gorsu jigen sa al kitabiyyati ko ju téré al hiddat ci hidda ja bil muslimi ci julit ba fi wafati ci fatu ga wa talaq ak pasema bu fekke ne gor si di yahud ba nasran ab julit moko yoron ba fasé ko ba julit ba fatu dañ koy wax ne ko yow ka do meuna ñaka samonté ak idda ji mom faaw nga sam ko lañu woti won kay moy ndax dess nako tenji lo ci forcé wala det waye samonté ak idda ji mom meunta ñak ndax ndegam koor julit la rek mom wa dess na sam askan fofu ba dañ ko baye mu yutu wat jëkkeur té du idda ji da mat wahidatu umul waladi idda umu walad bi do faatu sayyidiha ngir faatu sangam ba haydatun men bërek lay doon da ko tudde idda rek waye ak lablu la umul walad moy jambu jigen bo xamné ab sangam da am ak mom doom koku dañ koy wax né ko doko saña jaayati dañ koy téy rek bis bo faato yow sang bi mom mu goré légui nak bu sang bo faato bañ nak wat goré na bañ nak goré na kon namuy lablo moy tok ba gis deret ben yon bu gisé deret ben yon rek lamuy tekki moy légui labna man na dal di sey wa kasalika nak non iza ahtaqaha ndem gorél nako umul walat jambu jigen bi nga xamné mo am ak sangam dom la wax ni bu ko sang ba jekke jek gorél patay kon day labdu rek day tok ba gis men mbeureug moy bu gisé deret ben yon rek mana dal di wuti wat jekeur fa in qa'adat dem jekina an haydi wal isbarak fa salasat ashhurin kon yett wer lay don kon su fekke umul walat bobu dem na ba nagu ci gis deret moy wess na gis deret kon day tok ñett wer rek dal di mana wuti wat jekeur batay nak bu fekkone mom umul walat ba da ambu batay kon bu amé dom rek lablu ga dal nay mat li nga wax ni nak jigen bu nekké ci diiné yahoud ba nasran té jëkërëm jaka yoron di ab julit su jëkër ja faato faawu rek ñu wax ko mu iddawu manam mu tok dir bu wara tok ndax baña jaxassé askanu julit bobé faatu ak lenen la nga ci xamalé moy bu fekkone jëkërëm jaka yoron du ab julit ab yéfer la won té ab julit ñewut bëkk wa tak duñ ci wax dara waye nak bu ab julit ñewon bëkk wa tak ci gannaaw ba dañ koy wax ne ko ah wala nga ko tak day nang ko teylu bamu am yetti lab ndegam tollu na ci gis deret bu fekke nak dafa ndawé ba du gis deret wala mu magé ba du gis deret kon nako bayyi bamu am yetti wèr ci kaw nak yéfer ba ko ñëkko na yor fekk joté won nak mom dara waye bu fekke ni mayu kessé mo doxon seen digënté kon du jar mu koy lablu man na jekki jekki tak ko wastibra'ul amati lablu jeber ba fi intiqal milki ci taxok momel ga haydatun men bu rek lay don intaqala mo xam taxona al milku momel ga bi bayhin ci sababu jaay aw hibatin wala maye aw sabin wala jappe ci xare ba aw ghayri zalika wala ludul lolé ta wax ni nak jamono yi birum jam xewé so amé jam bu jigen war la jek jek joté ak mom war nga ko lablu ba xam fém bayiko ambe na fa dara am det mom nak bo baye bam gis deret ben yon rek dal nay bax deret da woné né mom ëmbul dara mo xam nang ko amé day ak jaay mba ak may mba dañ ko jappé ci xaré bam bok ci sa walu gi démé non mom dal nok amé rek mom bok baye bam gis deret ben yon rek lolu ak lablu la waman jeber ba nga xamni hiya mom fi hiyasatihi nek na ci ak laqam qad hadat bir mom bereg na hinde ho fa mom sumay na ho top nak mom ishtara ha jend nako falastibra jetu lablu halay ha diko war innam takun dem nekuton takhruju digen yana jambu jigen bo xamne momoko sax waye ci say loxo la nekkon ndax ni nako tayle won ci misal ba ñu denk la koy deme nonu xamane nga itam ne gisone deret ba mom mi ëmbut waye bobu nak momu goko won kon gannaaw bool beti ko mom ko mo xamna ko jënd mo xamni la ko may ak numu la mën dikke rek mom kon ndegam xamane nga ne yoy jamono gisone deret man nga doylo gis nga mu gisone deret rek tayiko lablu wat lumay nak daana genn te xamoo genn goge moy na ci yalla am deet mba borom daana ñew ci mom te xamoo jotti nak mom deet su baba kon sey boñu lablu ko mo gëna wor wastibra usahirati lablu xale bu jigen ba fil bayhi ci jaay ga in kanat dem nekkon na to taw de fi ko lal salasat ashurin yett wer lay doon jeber bo xamne ci at yi mom goné la waye nak da yes na jotté ak mom kon dey duñ xam ba xam am na am ambut kon nak su fekke ya ko mom da jotté ak mom bu bëkk ko jaay bala nga ko koy jaay nang ko lablu ba xam am na am net bu fekke dang ko jënd itam ba nga mom ko ci nenen dal batay xam nga du la wor bu xam ambuna fam nek nam det ndax mom da yes na jotey ak mom kon faaw lu ci man don rek nang ko lablu ci lablu gi nak yetti wer lay don ta ambu mom bala fay deug deug danaka am ñetti wer kon sayu bayiko am ñetti wer ndax bu ambe ñu xam ko waliyaisati lablu ajinaagu ja nal mahid ci mbeureuk talasatu ashhurin yatti wer lay doon jeber bo am am gu yes tamu naagu ci jisati deret kon momit ak lablom yatti wer lay doon walati jeber ba nga xamne la tutaw defu ko lal day su ko lal falastibra tetu lablu fi amuy nek ci mom jeber bo xamne mom dafa ndawé ndawé go xamne ken dawul joté ak mom ndax be nga wess won moy bi nga xamne ci at mom ndaw la waye dayes na joté ak mom ndax manes na joté ak mom ki nak mom da ndawé ndawé go xamne manes ta joté ak mom niki ku tollu ci juroomi at rek koku mom su fekke ne ya ko mom bëkk wo jaay man nga jekki jekki jaay ko jurtu la bu fekke dang ko jënd itam mom ko mom gu yes bis bo démé bëgg joté ak mom